Și tot ce fac eu parcă nu ți-e pe plac. Mă dau peste cap doar ca să te atrag. Dar baby e greu că și eu-s complicat. Și nimeni nu ține la tine ca mine. Știi bine din primul minut că lumea vorbește, prostește. Dar sincer nu am de gând să-i mai ascult. Așa că hai să mergem baby. Știi că ești și tu cam crazy. Dar sincer vreau să fii my lady. Și într-o zi apare și un baby. Mi-a intrat în cap și nu știu ce să fac. Versuri interesante, Jay-Z, Joe și Dorian. Mi-a intrat în cap, se numește piesa pe care am ascultat-o aici în Hitmaker la Kiss FM. Continuăm cu ceva power, foarte power. David Guetta, Akon și Ne-Yo. Ascultăm Play Hard. Just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thang thang. Girl, stop it. Wanna just bang bang and pop it while the club crowd are just watching. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast 'cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, I might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Now work it out. Said our hustler's work is never through. We making it 'cause we make it move. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Ew. Ladies can't get enough. Got my fitness on looking buff. And all my people with my trust. Holding down for my city. If they're asking you, I'm not guilty. Only thing that I'm guilty of is making you rock with me. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast 'cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, I might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Now work it out. Said our hustler's work is never through. We making it 'cause we make it move. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Play hard. right now. Now. Kiss FM. Come on, all of them gal ready for action. Me men no fudge, go fudge, you know I can swat a little sorry. Hey Bella, tell them again, man. Yeah, we don't sorry. Ne strângem la mine, anturajul cu care pierd, pierd nopți și zile. Fac duș, sunt fresh, în buzunar am cash. Vreau să mai beau un fresh, am nevoie de vitamine. Suntem sufletul petrecerii, preferați și de public și de paparazzi. E totul la vedere, n-ascundem nimic, că fac click, click, sunt cu mag, click, click. E mare petrecere, mare baram, a doua zi avem poze în ziare. Mare petrecere, mare baram. Tare noul hit cântat de Alex, dar și mai marfă este că în această seară, un pic după miezul nopții, petrecem din nou împreună cu o nouă ediție Kiss FM Club Mix. Cristi Nițu și DJ Almut vă așteaptă pe terasa de la Sun Sensations, mai exact în Sun Plaza Mall, cu o nouă ediție, cum am spus, Club Mix, transmisă în direct pe Kiss FM. Iar acum noi continuăm cu Speak, Beat dimineața. Vorbim noi după party. Și tu nu vrei să mă primești la tine. Hai că știi că-i bine. Știu că o să-mi pară rău, dar va veni și rândul tău când mă vei căuta dimineața. Când sunt la dimineața, pe tine te sun. Am vrut să te aud și acum nu știu ce să spun. Când sunt la femeie de pe pământ. Se învârte el cu mine sau eu mă învârt. Mă bâi puțin. Vorbesc limbi străine de la prea mult vin. Bă puțin în ceață, drumul nu e prea lin. Dar eu știu sigur că la tine vreau să vin. Știu că o să-mi pară rău, dar m-a venit și rândul tău. Când mă vei căuta tot dimineața. Bănuiesc că ați mai ascultat această piesă Tenerife, Mr. DJ Sava. V-am promis foarte multe hituri noi în această ediție Hitmaker, așa că vom continua cu Julia. Noul ei hit se numește Azi. acestui joc cu tine. Îmi faci mai mult rău decât bine. Și nu pot să spui că nu am încercat. Până în ultima secundă am sperat că va fi mult mai bine. Dar e din ce în ce mai rău cu tine. Și nu pot să spui că nu am încercat. Până în ultima secundă am sperat. Dar e târziu, ce păcat. I threw my hands in the air. Ne facem încălzirea pentru petrecere. Am ascultat un remix al hitului Stay cântat de Rihanna și Mickey Echo. Iar acum mergem mai departe împreună cu Ada și WhatsApp Party House. Yo! Soare și iubire, eh, eh. Oh, oh, oh, oh.

sunt Cristi, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, vă așteptăm în această seară pe terasa Sun Sensations din Sun Plaza Mall cu o nouă ediție Kiss FM Club Mix transmisă în direct pentru voi pe Kiss FM. Iată și ultima piesă din programul meu de azi, Hypnotize se numește, iar după ora 23 vă reîntâlniți cu DJ Almud. Bye bye, ciao! Christy Itzu is the hit maker.